ce pribeac printre nori, coborai luminând prin furtuna. Tu mereu pentru orice faptă bună, aripile tale-mi dăruiai. Amintiri au trecut ca un vis, o veție prin negura vieții. Fără drum, labirintul tinereții l-am pierdut atunci când m-am supus. Oameni, nu lăsați să plângă îngerii din voi, cu picături din roa de amar. Ochii ce ne roagă, ne imploră să lăsați să spere în zadar. Călător pe un cer undeva, printr-un strop de lumină din lună, din amurg, în loc de noapte bună, drumul meu l-am schimbat pentru o stea. N-am știut de atunci să visez, nevăzut m-am pierdut prin mulțime. N-am sorbit nicio clipă de iubire din paharul ce m-a înțeles. Ce pribeac printre nori, coborai luminând prin furtuna. Tu mereu pentru orice faptă bună, aripile tale-mi dăruiai.